เธอก็ทูลถามองค์สมเด็จพระสุรสวัสดิ์แต่คนโลกนี้น่าจะหาคนที่มีความรู้พิเศษไม่ได้เพราะหนึ่งไม่มีผู้ใหญ่บ้านสองไม่มีกำนันสามไม่มีนายอำเภอสี่ไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ห้าไม่มีรัฐมนตรีหกไม่มีนายกเจ็ดไม่มีข้าราชการองค์สมเด็จพระมหาหนึ่งก็ตรัสว่าก็ไม่จำเป็นต้องมีเพราะการมีอย่างนั้นต้องคนเกเรไม่ตั้งอยู่ในความดีต้องมีคนควบคุมตั้งพยาบาลควบคุมคนในหมู่บ้านในกลุ่มใกล้ๆ ใหญ่ไปหลายหมู่บ้านก็มีกำนันเป็นประธานเป็นผู้มีอำนาจในตำบลนั้นต่อไปหลายๆกำนันก็มีนายอำเภอเป็นประธานมีอำนาจในเขตอำเภอนั้นหลายๆอำเภอก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดนี้เป็นต้นเป็นความการที่มีควบคุมคนที่มีความประพฤติไม่ดีให้อยู่ในขอบเขตถ้ามีความประพฤติไม่ดีก็ต้องนำมาลงโทษแต่ก็ในโลกนี้เขาไม่มีการลงโทษกันเพราะคนมีความประพฤติดีในแวดท่านจะชวนให้ไปคุยกับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายตอนนั้นปลายจุลัยก็ลงเดินดินเขาไปหาคุณยายคนหนึ่งความจริงก็น่าจะเรียกว่าคุณพี่หรือคุณน้าเพราะว่าคำว่าคุณยายนี่แก่มากข้าไปถึงยกมือไหว้ท่านถามว่าคุณยายเจ้าคะอายุเท่าไหร่คุณยายก็ยิ้มท่านก็ถามว่าหนูมาจากโลกไหนคนโลกนี้รูปร่างหน้าตาเหมือนหนูไม่มีนั่นก็หมายความรูปร่างหน้าตาอาจจะคล้ายถึงกันแต่ว่าจะลายตัวเล็กเอาไว้ผมจกผมเรียกว่าข้าไม่มีเป็นถูกโกนลูกก็ปากปิ่นมีเพชรเล็กๆเป็นเพชรราคาไม่แพงตอนนี้อาจจะเป็นเพชรลักเสือเพชรโพราชก็ได้เป็นแก้วประเภทนั้นเธอก็บอกว่าฉันมาจากโลกสมโพธิ์เจ้าค่ะเขาก็ถามว่าโลกสมโพธิ์อยู่ที่ไหนเธอก็ชี้ดูดวงดาวดวงหนึ่งท่านเลยโลกพระอังคารเลยโลกพระจันทร์ก็มาเป็นโลกของสมโพธิ์มองจากที่นั่นในเวลากลางคืนก็เห็นเป็นดวงดาวเหมือนกันมีแสงสว่าง แต่เป็นดวงดาวไม่โตนักแม่เขาก็ถามเธอว่าเธอมาได้ยังไงเธอก็ตอบว่ามาจากความรู้ของพระท่านให้และพระท่านนำมาไม่ใช่ศัพท์นี้เขาแปลใจเขาถามว่าคำว่าพระหมายความเป็นยังไงเธอก็ตอบว่าพระคือนักบวชเขาก็ถามว่านักบวชหมายความยังไงเธอก็ตอบไม่ถูกหลานมาชี้ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลานั้นท่านร่างกายเป็นมนุษย์ธรรมดาหนาเหมือนกันต้องทำร่างกายให้หนาเขาจึงจะเห็นไม่เป็นไรก็กราบท่านเขาก็กราบบ้างเขาถามว่าพระแต่งตัวอย่างนี้หรือเธอก็ตอบว่าแต่งตัวอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วต่อไปก็ถามว่าพระมีฤทธิ์หรือเธอก็ตอบมีฤทธิ์เจ้าค่ะพระพระไม่มีฤทธิ์แต่ตัวท่านอย่างเดียวท่านทำให้หนูมีฤทธิ์ด้วยเขาถามว่าหนูมีฤทธิ์ยังไงก็ตอบว่าสามารถมานี่ได้แต่ก็ต้องใช้ยานพาหนะลอยมาเฉยๆเข้าฟังแล้วก็แปลกใจเวลาจะถามว่าคุณยายมีฤทธิ์อะไรเจ้าค่ะแต่ความจริงจะไรนึกในใจว่าเรียกคุณยายนี่เขาจะโกรธไหมแต่ความจริงแล้วเขาก็ไม่โกรธเขาไม่ทราบประศัพท์ว่าคุณยายหมายความยังไงเขาถามว่าคำว่าคุณยายจะหมายความเป็นยังไงเธอก็ตอบว่าคนที่เป็นแม่ของแม่เรียกว่าคุณยายถ้าเป็นแม่ของพ่อเรียกว่าคุณย่าและเป็นคนที่มีอายุมากอย่างน้อยที่สุดคนประเภทนี้ต้องมีอายุเกิน40ปีขึ้นไปหญิงคนนั้นทำท่าจะงนถ้าว่าคนที่มีอายุ40ปีน่ะแก่เลยก็เลยเธอบอกแก่เจ้าค่ะถ้าถามว่าหนูอายุเท่าไหร่จ๊ะก็เลยก็ตอบว่าอายุ4ปีเต็มย่างกับ5ปีเจ้าค่ะถ้าก็แปลกใจว่าอย่างนี้เรียกว่าเด็กใช่ไหมก็เลยก็ตอบว่าใช่ถ้าถามว่าโลกชมพูและโลกมนุษย์ที่มีมนุษย์อยู่นั้นอายุไขเท่าไหร่เวลาก็ตอบว่าเวลานี้อายุขัย75ปีเจ้าค่ะหญิงคนนั้นชักฉงนถ้า ทำท่าสงสัยมากก็ถามว่าคนโลกมนุษย์มีอายุขนาดนี้หรือท่านนี้เหรอเกิดมาประเดี๋ยวเดียวก็ตายแล้วเหรอจุลัยก็แปลกใจอายุขัย75ปีไม่ใช่ประเดี๋ยวเดียวเลยตั้ง75ปีจึงย้อนถามคุณยายว่าคุณยายเจ้าขาคนโลกนี้อายุขัยมีเท่าไรเจ้าขาคุณยายยิ้มก็ตอบว่าคนโลกนี้มีอายุขัย 80,000 ปีเจ้าขาอะไรก็ตกใจ 80,000 ปีเธอคิดในใจจะอยู่ได้ยังไงนะในโลกมนุษย์เราแค่อายุ50ปีก็เริ่มแก่มากแล้วบางคนก็ฟันหักหมดบางคนหัวงอกทั้งหัวบางคนหลังคว่ำบางคนก็เดินไม่ไหว60ปีก็ทำท่าจะไปไม่รอด70ปีเริ่มง่ำ80ปีเหลาเย่90ปีคลานขี้ถ้าร้อยปีตะบันลมกินก็เลยความแปลกใจว่าคนยุคที่มีอายุต้อง 80,000 ปีถ้าเรียนถามว่าเวลานี้คุณยายอายุเท่าไรเจ้าค่ะคุณยายก็ตอบว่าหนูเรื่องคุณยายไม่ถูกนะจ๊ะฉันไม่อยากเป็นสาวอยู่นะเจ้าถามว่าความเป็นสาวของคุณยายอายุเท่าไรเจ้าค่ะท่านตอบว่าเวลานี้อายุของฉัน 30,000 ปีเศษยังไม่ถึง 40,000 ปีจุลัยตกใจเห็นหน้าตาของคุณยายจริงๆเวลานี้ที่เรียกคุณยายก็ถึงเป็นคุณยายยกย่องท่านจะเรียกว่าคุณนายใหญ่อาจเอื้อมมากเกินไปซึ่งเสมอผู้ใหญ่ความจริงแล้วคนนี้น่าจะเป็นหน้าสาวของจุลัยแต่ยุปากไปได้ 30,000 ปีเศษแต่ถามว่าคนที่แก่ที่สุดใกล้จะตายเมื่อเราขาดเชื้อ 70,000 ปีเสร็จใกล้ 80,000 รูปร่างก็ใกล้ 80,000 ปีรูปร่างเป็นยังไงจะก็แก่มากไหมคุณยายก็ตอบว่าแก่มากลูกคุณยายก็ถามว่าฟันหักไหมคุณยายก็ถามว่าฟันไม่จะหักใช่ไหมโลกมนุษย์ฟันหักเลยเธอก็ตอบว่าหักก็ตอบว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเสียฟันก็ไม่หักคุณยายถามว่าผมงอกไหมเจ้าค่ะคุณยายก็ตอบว่าฉันบอกแล้วโลกไม่เป็นไรเสียผมก็เป็นออกหนังก็ไม่เหี่ยวหน้าก็ไม่ย่นหน้าตาคล้ายคลึงกับฉันและเธอก็ชี้ไปคนอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนบ้านแม่คนนี้จะเป็นแม่ของฉันจ้ะเวลานี้แม่มีอายุใกล้อายุขัยก็เป็นคนพีแล้วคือแก่อายุ 70,000 ปีเสียใกล้ 80,000 ปีเมื่อเรามองหน้ามองร่างลักษณะของคุณยายใหญ่ก็ได้คุณยายใหญ่เพราะเป็นคุณแม่คุณยายคนนี้เพื่อให้หน้าตายังสาวก็คล้ายแม่ของคุณยายของคนตัวใหญ่เธอก็ตกใจว่าทำไมคนเมืองนี้น่ะจะมีความสุขอย่างนี้เธอก็ถามว่าคนแก่กว่านี้ไม่มีหรือเขาบอกไม่มีความจริงแล้วคนแก่ที่เรียกว่าเป็นแม่ก็ของนั้นถ้าจะเทียบกับคนในเมืองมนุษย์จะมีอายุไม่เกิน25ปีถ้าคนเมืองมนุษย์ความจริงโลกนี้เป็นโลกที่มีความสุขจริงๆแกก็ถามต่อไปว่าความป่วยไข้ไม่สบายมีไหมเจ้าค่ะแค่ได้ยินถามว่าป่วยเป็นยังไงแกบอกว่าปวดนั่นปวดนี่ปวดที่ศีรษะบ้างเวียนหัวบ้างเป็นไข้บ้างท้องร่วงบ้างเป็นโรคอาเจียนบ้างคุณยายที่คุณยายแปลกใจทุกอย่างแกก็ตอบว่าสิ่งที่หนูถามมาไม่มียายไม่รู้จักเลยที่นี่เขาไม่มีเธอก็ถามว่ามีหมอไหมคุณยายก็แปลอะไรเขาถ้าคำว่าหมอยังไงเธอก็ตอบหมอก็มียารักษาโรคเป็นรักษาคนไข้คนป่วยคุณยายบอกไม่มียายงงทันทีที่หนูถามมาเธอก็ถามว่าทั้งหมดที่โลกมันมีเลยคุณยายตอบมีมากเจ้าค่ะเรื่องเยี่ยมก็มีมากคือคำถามที่คนป่วยสาวคนป่วยมีมากคุณยายก็แปลว่าโลกมันทำไมเป็นอย่างนั้นอายุก็โตก็มากแล้วเจ้าก็พาไปพาเดินถามว่าในประเทศนี้มีบ้านมีกันไหมมีแล้วไหมมีผู้ใดตามจังหวัดมีรัฐมนตรีกระทรวงมีนายกหรือไม่มีที่จะมียายรู้เรื่องเลยยายตลาดถามมาทั้งหมดไม่ทั้งหมดก็ถามว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต่างเหงกันจะเสื่อมเสื่อมตามใครจะตัดสินลงโทษคุณยายบอกคนนี้เขาทะเลาะกันไม่เป็นเขาขัดคอเป็นในการแรกเขาไม่ตายร่างกันไม่มีความโกรธแต่การเรื่องทรัพย์สินไม่ต้องระวังไม่มีใครรักดูบ้านไม่มีคนเจ็บแต่การเรื่องสามคนโลกมันเหมือนกันหมด ผู้หญิงก็เหลือผู้ชายก็เหลือไม่มีใครแยกรักกันต่างคนต่างไม่คนรักคนต่างลำพังแต่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องคนรักแต่กลุ่มสี่คนโลกไม่พูดคำไม่คิดไม่พูดขับไม่แยกยุแยงตะแคงใส่ก็แตกกันผู้ประชาประโยชน์แม้แต่การที่คนโลกไม่ดื่มสุรามีไรอยากได้สมบัติของคิดไปเรื่องใครทุกคนมีความเห็นเพื่อเป็นตามมีความรักต่างคนตามมีความเนี่ยต่างเกิดควรประกันต่างความไม่ถือเที่ยตนต่างคนพูดดีต่างคนต่างก็สิ่งประกันก็เรื่องความเลิกพูดมีความจริงคือเรื่องของความจะเลิกพักคุณยายถามคุณยายจะขั้นน้ำไหมคุณยายก็ทำน้ำอยู่ใกล้ๆจะค่ะคุณยายพาไปแต่เรื่องคุณยายเบาเดินค่อยๆแต่ก็เดือดมากแต่สายจุลัยก็ยืนรังข้อปัญญาสมัครใจเดินเป็นแป๊บเดียวรู้สึกว่าถึงแม่น้ำสายแซ่บน้ำไหลลงเห็นมองเห็นก้นคลองน้ำไหลเวลาหากเวลาต่างๆไม่ได้กดนั้นมันน้ำสายสมากในจุลัยทะเลไหนเจ้าคะยายก็ตอบว่ามีมหาสมุทรน้ำสะอาดแต่ไม่เห็นแต่มีน้ำเขียนน้ำสนิทเธอก็พาไปทะเลไม่ได้แปลกใจว่าคุณยายมีทั้งเนื้อหนังมีทั้งดูถ้าทำไมเดินเร็วอย่างนี้หลังจากสถานที่ต่างๆคนใดของคนรู้ได้ไปสารกับคนรู้ถ้อยทีได้อาศัยซึ่งกันและกันมาจาก็เป็นที่พอใจดูเสียงพระเดชธรรมใจไปสบายกับว่าตัวไรลูกรักลานี้มันกลายมันใต้ตึกที่รักเราจะเด็กมากเกินไปสมัยไปถ้าเด็กมากเกินไปลูกรักก็จะไม่มีประโยชน์ทุกการเรียนจบพอถึงนี้จะต้องเตรียมการเรียนศึกษาต่อไปเตรียมกลับเจรไรสหามหาเนคาองค์เด็กพระผู้มาพาจักกราบทูลถามว่าโยมนอกจากจะมีคนรู้สินน้ำตาในดินนี้ค่ะท่านก็บอกว่าสินน้ำตาในดินนี้หมายถึงเกิดแรงทองคำก็ดีเรื่องมันดีเพชรดาวก็ดีโลกนี้แค่ไม่ต้องขดเพียงแค่เดินไปชายเขานอนทั้งที่ดูเขาอีมากเป็นยำแค่ไอ้เกลียดเขียวแต่นั้นบางคำก็ปรากฏเพื่อตื่นยินดากับปรากฏฝังในลึกแค่พื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ๆบ้านของเขาก็มีเกล็ดทองคำท่านเชื่อดูองค์สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าพระองค์สมเด็จพระบรมโคตรตรัสว่าโลกของคนรู้คือบัณฑิตเรื่องความโลกพุทธเป็นโลกของรู้จริงๆคือรู้ทำความดีแล้วไม่มีเรื่องความชั่วซึ่งเพื่อความชั่วทุกอย่างเขาไม่ทำกันเขาไม่ใช่รู้แต่มาเกิดในโลกนี้อย่างเดียวเขารู้แต่ก่อนมาเกิดในโลกนี้สมัยที่เขาเกิดโลกสมบูรณ์เขาเป็นคนรู้แล้วหนึ่งมีความเคารพอะไรเป็นนาคมเขารู้สองไม่ลืมความตายสามมีสิ่งอะไรบริสุทธิ์ก็กำหนดสิบบริสุทธิ์โดยเฉพาะยิ่งคนละมือมีกับสิบบริสุทธิ์ได้เลยต่างที่หลักจิตใจของคนเขารับมหาติฐานโสตทั้งสี่คือปฏิบัติได้ดีมหาติฐานโสตแต่ได้ฌานโลกีตายจากคนเป็นธรรมดาบ้างผมบ้างอดทนรักษาบารมีบุญเก่าจะมากเกิดบุญเยอะมากไม่ควรที่เกิดในโลกจึงจะโกรธเรื่องนี้ที่มีทุกอย่างให้มนุษย์รักถึงก็แห้งคือเวลาสมบัติเวลากลายก่อนข้อความสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจะมีแต่บรรลุรักทุกคนสวัสดี